Butelce zwrotnej 500 ml, złoty 60 za butelkę przy zakupie 10 z kartą Moja Biedronka. Limit 20 butelek na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie mieliśmy jeszcze do czynienia z taką sprawą, tak o wnioskach o uchylenie immunitetu w pierwszej prezes Sądu Najwyższego, mówi prokurator generalny. Odcinkowe pomiary prędkości pokazały, ile na liczniku mają polscy kierowcy, średnio ponad 20 km na godzinę więcej niż pozwalają znaki. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wyprawki szkolnej. W tym roku są jednak drobne zmiany. To bardzo poważna sprawa. Mówię o wnioskach o uchylenie immunitetów Małgorzacie Manowskiej, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz przewodnicząca Trybunału Stanu miała według śledczych dopuścić się przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Rzecz dotyczy osoby sprawującej najwyższy urząd sędziowski w kraju. Po drugie, sprawa, nie mieliśmy do czynienia wcześniej z tego typu sprawą. No a po trzecie, od osoby, która sprawuje urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, powinniśmy spodziewać się absolutnego wypełniania wszystkich możliwych standardów działania w każdym zakresie. Minister wyjaśnił, że do podjęcia dalszych czynności przez prokuraturę konieczne jest uchylenie obydwu immunitetów. Prokuratura zarzuca pierwszej prezes przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum. Niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu i niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Średnio 24 km na godzinę więcej niż pozwalają przepisy. Jadą kierowcy odcinkami, na których mierzona jest prędkość. W Polsce takich miejsc wyznaczono 70. Najdłuższy, bo 14-kilometrowy odcinek znajduje się na trasie S7 pomiędzy Radomiem a Warszawą. Najważniejsze są prewencja i bezpieczeństwo, bo główną przyczyną wypadków drogowych wciąż pozostaje nadmierna prędkość, tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Odcinkowy pomiar prędkości daje możliwość wpływania na zmianę zachowań kierowców, którzy muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. Kierowcy przyznają, że to działa. Jadąc autem, zawsze mam taką autorefleksję, że zdejmuję nogę z gazu. Minimalny mandat, jaki można dostać? Strzelam 200 zł? 50. A maksymalny? To zależy chyba ile się przekroczy. 3000? 2,5. Ze statystyk wynika, że na odcinkowych pomiarach prędkości szybciej niż to dozwolone jedzie niespełna 1,5% kierowców. Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad 2 milion w 2 tygodnie. Tyle wniosków o wyprawkę szkolną wpłynęło dotychczas do ZUS-u w całym kraju. Pierwsze pieniądze, w sumie około 50 tysięcy złotych, już trafiły do rodziców. Od tego roku szkolnego są zmiany w świadczeniach i dotyczą uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty. Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Mówiła Anna Grabowska z ZUS-u w Olsztynie. Rodzice, jak co roku wysyłając wniosek, mogą korzystać z bankowości internetowej lub aplikacji mZUS. Rośnie liczba agresywnych zachowań pasażerów wobec pracowników włoskich kolei. Służba ochrony przewoźnika FS Security podaje, że do takiej sytuacji dochodzi niemal codziennie. Tylko w pierwszej połowie tego roku zarejestrowano blisko 270 aktów przemocy wobec personelu pociągów. Zidentyfikowano i zatrzymano niespełna połowę sprawców ataków. Co czwarty agresywny pasażer to Włoch, a pozostali są cudzoziemcami, wynika z raportu FS Security, oddziału odpowiedzialnego za ochronę infrastruktury oraz bezpieczeństwo pasażerów i operatorów pracujących w pociągach i na stacjach. Najczęściej pasażerowie odpowiadają agresją na zwrócenie uwagi, że zbyt głośno się zachowują, albo kiedy są proszeni o okazanie biletu. Włoskie koleje państwowe w części regionów wprowadziły kamery osobiste, które konduktorzy przymocowują do mundurów i ze względu na ochronę prywatności pasażerów stronnych pasażerów uruchamiają tylko w szczególnych sytuacjach. Zapis wideo jest zakodowany. Wszystkie nowe pociągi regionalne wyposażono w kamery i system monitoringu na żywo. W nagłych przypadkach konduktor bezpośrednio kontaktuje się z policją kolejową i prosi o interwencję. Pojawiają się opinie, że zwłaszcza na trasach lokalnych bezpieczeństwa powinna strzec straż prywatna na stałe obecna w pociągach. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Polacy w Ergo Arenie po niełatwym spotkaniu pokonali Irańczyków 3-2. Do zwycięstwa zespół trenera Nikoli Grbicza poprowadził Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Polacy w tabeli Ligi Narodów zajmują na razie trzecie miejsce. Jutro mecz z Kubą, początek o 20. PZPN oficjalnie ogłosił nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Został nim Jan Urban, który niegdyś był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań, Śląska Wrocław czy Górnika Zabrze. W latach 2008-2009 był także członkiem sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Leo Benhakera podczas Mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii, mówi były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Trochę czekaliśmy na tą decyzję. Czy ona będzie słuszna, to dopiero czas pokaże tak naprawdę, ale na pewno doświadczenie i jako piłkarza, jako trenera w klubach ekstraklasy, to na pewno gdzieś zasługiwała taka kandydatura na rozpatrzenie i trener i prezes Kulesza wybrał. Nowy selekcjoner zostanie oficjalnie zaprezentowany jutro w samo południe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec zaglądamy do Genewy. Tam w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostwa Europy Włoszki pokonały Norweszki 2-1 i awansowały do półfinału. Bohaterką zespołu Italii była Cristiana Girelli, która dla swojego zespołu zdobyła dwie bramki. Jutro kolejny mecz 1/4 finału. Szwedki zagrają z Angielkami. Jutro w zachodniej i południowej połowie kraju opady deszczu, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 19 do 24 stopni. Tej nocy przelotne opady, miejscami burze, głównie na południu kraju. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Filip Wolski i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu o tej porze, w środę. Dzisiaj przeniesiemy się, pod dachy Paryża, to na pewno, a tak naprawdę to przeniesiemy się do Luksemburga, bo właśnie tam na co dzień mieszka dzisiejsza gościni audycji Ludzie, Sylwia Ziętek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo Sylwia miło. Jest pisarką. Tak. Osobą, która dba o edukację artystyczną i o poszerzanie naszej wiedzy na temat zapomnianych polskich malarek i malarzy, tych, którzy dekady temu wyjechali na Zachód, by tam albo współtworzyć szkoły malarskie, albo do jakichś szkół się zapisywać, ale też niestety przepaść w pamięci ogółu. Niestety. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, bo właśnie ukazał się Blask Montparnasse'u, artystki i artyści Szkoły Paryskiej, nowa książka Sylwii, ale niech ta książka i niech w ogóle twoja obecność tutaj w związku z tą książką, chwilowy pobyt w Polsce, będzie, inaczej to powiem, niech to, że się spotykamy, będzie powodem wyjścia do rozmowy o tobie. Dlatego, że dla mnie twoja historia jest bardzo fascynująca, a w paśmie Ludzie opowiadamy o tych, którzy czegoś ciekawego, ważnego dokonali w życiu. Ty, ojej, zanim zarumieniłam się. Nie widać tego, ale tak jest. No, na szczęście jest wieczorna pora, więc już światła są przygaszone. Ty, zanim zostałaś pisarką, byłaś? Prawniczką, menadżerką, jak zwał, tak zwał. No, jakby trybikiem w korporacji byłam. Tak można to też ująć. No i byłam matką przede wszystkim. Czy jestem cały czas matką i będę zawsze, tak? Mam trójkę dzieci. To jest rola życiowa, no niebagatelna. Co prawda już dzieci mocno podrosły, dwójka dorosłych. Jeszcze tylko jedno zostało takie niepełnoletnie do ogarnięcia. No ale to już są w zasadzie no, samodzielne osoby, które oczywiście potrzebują, zawsze się potrzebuje matki na jakimś tam poziomie. No ale moja rola jakby uległa znacznemu ograniczeniu. Ale czy ty byłaś tą prawniczką w korporacji w tym momencie, kiedy bardzo wielu spośród nas zachwycało się możliwościami, które dają korporacje? Trochę tak, no nie chcę tutaj się krygować, tak? Powiem szczerze, że też kiedy skończyłam studia prawnicze, no bardzo szybko znalazłam pracę w takiej firmie francuskiej, która budowała wówczas takie duże hipermarkety, one już nie istnieją, nie będę wymieniać nazwy, ale to była francuska spółka, więc dla mnie ta praca to było też, troszeczkę w zasadzie widzę tu analogię z tymi moimi bohaterami ze szkoły paryskiej, oczywiście zachowując tak wszelkie proporcje, ale no jednak wychodziłam z takiego domu skromnego na pewno i takiego, w którym no nie było szacunku dla kultury. Jakby nie wstydzę się o tym mówić. No, mój tata był pułkownikiem, jego interesowało wojsko. Zresztą całe szczęście, że się urodziłam kobietą, bo gdybym była chłopcem, to po prostu moja kariera byłaby oczywista. Tak. W ogóle nie byłoby innych szans. Natomiast na szczęście urodziłam się kobietą, więc no, nie mógł mnie wysłać do wojska. No ale jakby no, rodzice też przeżyli wojnę, mama była uratowała się z rzezi wołyńskiej, więc jakby ta trauma bardzo, bardzo silnie ją dotknęła. Ja też tam oberwałam rikoszetem na pewno, więc też się z tym mocno zmagałam przez wiele lat, ale to nie był dom, w którym jakby sztuka, w ogóle sztuka istniała, czy mówiło się o sztuce, mówiło się o literaturze. Nie, mój tata w ogóle gardził fikcją. Strasznie nie lubił. Uważał, że w ogóle jeżeli cokolwiek się czyta, to tylko reportaż. No i więc ta nowa praca, ta pierwsza moja praca, to było też takie otwarcie na świat właśnie, na świat kultury. No tak to się złożyło, że no miałam styczność z Francuzami, więc właśnie jak ci moi bohaterowie, bohaterki, no oni też się zetknęli z tą kulturą francuską, która ich jakoś tam ukształtowała, bo to byli młodzi ludzie. Więc ja też troszeczkę, no z jakąś tam, wydaje mi się, pewną łatwością wchodziłam w ich buty, bo oczywiście sama nie byłam artystką, próbowałam malować, kiedy miałam 16-17 lat, ale no rodzice mi skutecznie wytłumaczyli, że jestem beztalenciem, skończę pod mostem, tutaj Poniatowskiego najlepiej, no i nie będą mnie utrzymywać, bo nie. To też jakiś rodzaj stereotypu o artystach polskich, prawda? No tak, no jakby absolutnie moi rodzice mieli takie też podejście, no właśnie, artysta to jest jakiś, za przeproszeniem, niedomyty, niekoniecznie odżywiony, należy człowiek, który po prostu nie ma z czego żyć. Starałem się to zrozumieć, bo dorastali w zupełnie innych, o wiele bardziej trudnych czasach. Tak, no też zaznali głodu, no jakby pamiętali wojnę jako no małe dzieci, ale pewne rzeczy się po prostu w jakiś tam sposób no, zostają po prostu, więc oni mieli takie bardzo podejście trzeźwe do życia, no, że w życiu to trzeba mieć pracę, która daje po prostu pieniądze, no, trzeba mieć za co żyć i trzeba żyć godnie, a godnie żyć, to znaczy mieć pełną lodówkę. No, moja mama miała naprawdę obsesję na punkcie jedzenia, to znaczy w zasadzie większość pieniędzy, jakie mieli, to była przeznaczana na jedzenie, które się wyrzucało, rzecz jasna. Ale to jest, wiesz, w ogóle myślę, coś bardzo istotnego. Skoro o tym wspomniałaś, to może na chwilę się zatrzymajmy w tym momencie, bo ja myślę, że wszyscy spośród nas, którzy są potomkami albo nasi rodzice, albo dziadkowie walczyli w czasie wojny, to przecież całe życie w PRL-u to była ciągła troska o to, czy właśnie będziemy mieli co jeść. Tak, walka o byt. Jakaś kultura zbieractwa rzeczy, których może nam zabraknąć. Absolutnie. Ale zatrzymajmy się, tak jak powiedziałem. Wspomniałaś o tym, że twoja mama przeżyła rzeź wołyńską. Jedna z twoich książek, tych przedmalarskich, o tym traktowała. Na ile to był temat ważny, obecny, a na ile przemilczany w historii twojej rodziny? Myślę też o traumach, które kolejne pokolenia próbują przepracować. Tak. No tak, to był temat, który mnie bardzo jakoś obciążał przez wiele lat. Ja myślę, że teraz patrzę zupełnie inaczej na te sprawy, ale teraz już mam 50 lat, więc mam kawał życia za sobą i doświadczenia. Poza tym sytuacja jest zupełnie w tej chwili inna, międzynarodowa. Natomiast no, moja mama tak miała 5 lat. No cudem, tak jak wielu z tych, którzy się uratowali, cudem uniknęła śmierci. Natomiast cała rodzina oczywiście została bardzo mocno dotknięta. Część zginęła. rodzina mojej mamy pochodziła z takiej osady, Kolonia Marusia, zresztą tak zatytułowałam moją książkę, to pod Łódzkiem. No, myślę dzisiaj zupełnie inaczej niż myślałam jeszcze 10 lat temu, czy no, kiedy pisałam tą książkę. Mam zupełnie inne odczucia, ale oczywiście no, matka się uratowała, ale no, jak wiadomo, kiedyś się nie chodziło z tego typu traumami do lekarzy. Nie było szansy, żeby to w jakiś sposób przepracować. Mówiło się, że to jest nerwica, że moja mama cierpiała na bardzo, bardzo głęboką depresję. Próbowała coś z tym robić, bo sobie nie radziła po prostu w życiu, ale dostawała... Pewnie połączoną z PTSD i tak dalej. Tak, tak, natomiast dostawała środki psychotropowe. To była jedyna w zasadzie ulga, którą jej oferowano i z której korzystała niestety. No już nie będę więcej opowiadać na ten temat. Natomiast te przeżycia wojenne, one były nieprzepracowane i matka też nie miała komu o tym opowiadać. Nikt tego nie chciał słuchać, bo też jakby w PRL-u przecież Wołyń jako temat w ogóle nie istniał. Nie było Wołynia w książkach historycznych, nie było publikacji, nie było niczego. Dopiero po 89 zaczęła ta historia jakoś tam wychodzić z szafy. Oczywiście też wiemy, w jakim to wszystko poszło kierunku, takim, który mi się bardzo nie podoba, tak? Łatwo jest podbijać pewne narodowościowe nastroje Wołyniem. Nie jesteśmy tutaj, prawda, po to, żeby rozmawiać o polityce, ale to... bardzo często jest tak, to chyba możemy powiedzieć, że do takich historii, tragedii rodzinnych przyklejają się ci, którzy nie mają z nim nic wspólnego, także w poprzednich pokoleniach. Tak, tak. Ale... I zbijają na tym majątek polityczny. Tak, jakiś kapitał. No, moja mama, powiem szczerze, miała takie dosyć zero-jedynkowe podejście do tej całej sytuacji. Tak jak mówiłam, ona tego nigdy nie przerobiła, nie mogła o tym rozmawiać, no więc ja byłam jej jedyną słuchaczką. I to nie jest, no, wyobraźmy sobie, tak, 8-letnia dziewczynka wraca ze szkoły i zamiast sobie porozmawiać o czymś miłym i nie wiem, nie było specjalnie nic w telewizji, ani w sklepach nie było czekolady, ale zawsze można było milej spędzić czas, niż słuchając o tym, jak sąsiad przychodził i wbijał nóż w brzuch ciężarnej i po prostu, no wiadomo, co robił. I ja po prostu całe dzieciństwo nasiąkałam tymi, no, drastycznymi opowieściami. Naprawdę, to były straszne historie. O tych masowych grobach, o tych właśnie pożarach. Zresztą majątek moich rodziców został, znaczy moich dziadków, został spalony doszczętnie. Oni po prostu zostali z niczym, siedzieli jakieś 3 dni, ukrywali się na bagnach. No taka historia typowa w pewnym sensie. Taka bardzo podobna do tego, co pokazał Smarzowski, tak, w filmie Wołyń. No ale się uratowali. Natomiast moja mama ewidentnie bardzo, bardzo cierpiała przez te wszystkie wydarzenia. No i ja jako dziecko, no niestety dostałam jakimś tam rikoszetem, bo miałam tak zaszczepiony lęk. I to, co zresztą rozmawiałam o tym z Kasią Surmiak-Domańską, bo to wiadomo, że też ona jest mocno wyspecjalizowana i bardzo się interesuje tymi kwestiami traumy. Polecam jej książkę Czystka. Czystka, dokładnie. Mhm. I rozmawiałyśmy o tym i to też jest właśnie niesamowite, że dzieci tych osób, czy wnuczęta często, osób naznaczonych tego typu traumą, no po prostu są tak wychowywane, jakby czyhało na nie jakieś permanentne zagrożenie. To znaczy, ja byłam tak wychowywana, jakby rzeczywiście to, co się działo wtedy na Wołyniu, było rzeczywistością. To znaczy, jakby w każdej chwili miał ktoś przyjść i mnie zamordować. To ciekawe, bo przecież ja to pamiętam z opowieści moich rodziców, też jako małe dzieci, ciągle byli straszeni, że za chwilę przyjdą Niemcy z tych płaszczach krzyżackich, tak, i będzie trzecia wojna światowa. No tak. Ja, w moim przypadku to też ta cała sytuacja, która była w latach 80., wyścig zbrojeń się jakoś w to wpisywał, bo ja jeszcze pamiętam takie nawet wypowiedzi nauczycielek w podstawówce, że no spotkamy się za rok, pani mówiła na zakończenie. Mówi tak, no jeśli w ogóle wszyscy przeżyjemy, bo może zaraz bomba atomowa na nas spadnie i cały świat przestanie istnieć, bo to był taki moment w latach 80., takiego poczucia, że po prostu w każdej chwili może Ameryka na nas zrzucić bombę atomową i ja się strasznie tego bałam. To były jakieś takie lęki, z którymi absolutnie nie miałam, nie wiedziałam, co począć. Mhm. Poszłam do mojego ojca, który był chemikiem z wykształcenia. Myślałam, że on mnie pocieszy i mi powie, że nie, no nawet jeżeli ta bomba by miała zostać zrzucona, no to się jakoś uratujemy. A mój ojciec mnie potraktował jako dorosłą osobę i mówi tak, no kto to wie? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że bomba spadnie w każdej chwili i po prostu wyparujemy. Tymczasem zagrożenie przyszło z innej strony, kiedy doszło do wybuchu w Czarnobylu, jak pamiętamy. No dobrze, tak, ale zamykając wątek Wołyński, czy ty myślisz, że tą książką Kolonia Marysia, ty przepracowałaś ten temat w sobie? Wtedy mi się wydawało, kiedy ją pisałam, to mi się wydawało, że tak. Ale wtedy jakby nie zrozumiałam też podstawowej rzeczy, bo moja mama rzeczywiście była taką trudną osobą i już wiele lat nie żyje, więc mogę o tym mówić. No, nie była to osoba ani czuła, ani taka wyrozumiała, ani bardzo wymagająca i zawsze niezadowolona. No też ze mnie jako z dziecka. Zawsze byłam nie taka, jak trzeba. Dzisiaj to rozumiesz? Dzisiaj to rozumiem, absolutnie. I też wiem, że ona nie dostała od swojej matki jakby tego, czego potrzebowała moja... No już to są jakieś rodzinne historie, nie będziemy w to wchodzić, ale dzisiaj patrzę na to wszystko inaczej, bo po pierwsze bardziej rozumiem moją mamę i wiem, skąd się w niej to wszystko działo. Była bardzo nieszczęśliwą osobą. Z drugiej strony mamy sytuację polityczną taką, jaką mamy, znaczy polityczną. No mamy po prostu wojnę, tak? Niedaleko naszej granicy. I ja to bardzo przeżywam. Wszystko to, co się dzieje w Ukrainie. Z wielką empatią i bardzo współczuję Ukraińcom i w tej obecnej sytuacji naprawdę jakby to, co się wydarzyło na Wołyniu, jakby też patrzę na to inaczej. To znaczy wiadomo, że to była straszliwa tragedia, której przyczyny też są bardzo skomplikowane i tak dalej, ale dzisiaj wydaje mi się, że tylko osoba jakaś bardzo, bardzo ograniczona może w taki prosty sposób tak patrzeć na Ukraińców jako na osoby, które w jakiś sposób są winne tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. No ja absolutnie tego nie łączę, więc ale też ta sytuacja, ta wojna w Ukrainie sprawia, że nie chciałabym już się, mówiąc brzydko, zagrzebywać w historii rzezi wołyńskiej. Miałam propozycję wznowienia Kolonii Marusi, odmówiłam. Myślę, że to nie jest moment na takie książki. Myślę, że musiałabym przepisać tą książkę tak, żeby ona w 100% dotyczyła mojej matki, a może nie opowieści o tym, co się działo wtedy na Wołyniu. Ten wątek wołyński pojawił się jako trochę poboczna ścieżka opowieści o twojej pracy zawodowej i życiu, które prowadzisz dzisiaj. Rozumiem, że ten pierwszy etat w korporacji... To był rodzaj awansu społecznego w twojej rodzinie. Na pewno. Dla mnie to było takie otwarcie na świat. Pierwszy raz pojechałam do Paryża, bo marzyłam o Paryżu. Czytałam oczywiście bardzo dużo i byłam taka zafascynowana. I właśnie Montparnasse i Montmartre, ja to wszystko znałam z książek. Pierwszy raz pojechałam do Paryża, jak mnie wysłał pracodawca na staż. Do Saint-Étienne zresztą, bo tam była siedziba tej firmy, ale zafundowali mi weekend w Paryżu. Byłam sama, były to czasy, kiedy żeby zadzwonić, to trzeba było wrzucić monetę do aparatu, więc taka dosyć byłam osamotniona z jakimś moim takim jeszcze, z taką nieśmiałością, posługiwałam się francuskim, oczywiście pierwszy kontakt, pani w piekarni mnie objechała, bo źle zamówiłam bagietkę. Na punkcie języka wiadomo, są wiadomo, tak, dzisiaj to ja się z tego śmieję oczywiście, bo to cały czas funkcjonuje, ale i tak, pierwsze kroki do Luwru, potem pojechałam na Montparnasse, strasznie mnie rozczarował ten pierwszy kontakt z Montparnassem, to była jakaś po prostu... Było takie kompletne rozczarowanie. No w ogóle co to jest? No jakby dzielnica, która nie ma nic do zaoferowania, ale przepraszam za tą dygresję. Ale tak jak mówisz, to był awans społeczny, bo jakby pracowałam z Francuzami, ale pracowałam też z osobami, które po prostu interesowały się literaturą. No właśnie mój jeden z przełożonych, Francuz zresztą, nauczył się polskiego, czytał Pana Tadeusza, czytał Szulca, bo uwielbiał w ogóle sklepy cynamonowe. I to był naprawdę jakby taki kontakt też intelektualny, no i też styl życia, tak? Zaczęły się lanczyki z winem i takie jednak inne podejście do, nie schabowy i ziemniaki, tylko już takie trochę inne rzeczy, więc ja byłam bardzo, bardzo taka przejęta swoim nowym życiem i się tam jakoś dobrze odnajdywałam i dobrze pracowałam, więc już byłam na takiej pełnej, prostej, żeby po prostu zajmować się tylko prawem. I co cię z tej drogi skierowało w bok? No właśnie, ja ciągle miałam w głowie takie pragnienie pisania i to jest coś takiego, o tym świetnie Vargas Llosa pisał, noblista niedawno zmarły, że jakby ta chęć pisania to jakiś taki robak. To się zagnieżdża w człowieku, w dzieciństwie prawdopodobnie jednak. I to po prostu gdzieś tam siedzi i tak podżera od środka i jakby nie daje o sobie zapomnieć. I jakby ten robak ciągle jest i on daje o sobie znać i naprawdę tak było, że na jakieś tam próby podejmowałam, napisałam jakąś książkę na studiach, wysłałam ją na jakiś konkurs, no ale no nie wygrałam, rzecz jasna. To nie były czasy, że się gdzieś tam rozsyłało bardzo szeroko, to trzeba było iść z rękopisem do wydawnictwa, ja się wstydziłam. I coś tam pisałam, ale do szuflady i no właśnie byłam w takim naprawdę bardzo dobrym momencie zawodowym. Sprawdzałam się jako prawniczka, świetnie mi się pracowało, miałam pieniądze i w ogóle takie jakby życie się otwarło zupełnie nowe. No a wtedy się odzywał ten robak, tak? I mnie tam zaczynał podgryzać i tak, no ale że trzeba coś napisać, że... I pamiętam, że wysłałam swoje opowiadania, było jeszcze takie kiedyś czasopismo Brulion. Nie wiem, czy pamiętasz. Kiedyś było takie dosyć kultowe. Kiedyś było dużo czasopism. Tak, no ale ten Brulion był taki fajny, bo on miał z tyłu na ostatniej stronie takie, dawali takie odpowiedzi na nadsyłane teksty. I ja właśnie nadesłałam takie opowiadanie i oni tam napisali coś bardzo miłego, tylko problem polegał na tym, że to był ostatni po prostu numer Brulionu. Po prostu ostatni z istniejących. Ale no to mnie jakoś tak podbudowało i zawsze ten robak się jakoś tam odzywał i dochodził do głosu i zaczynałam się zastanawiać, no nie, no co tam bycie prawniczką, to jest po prostu takie banalne i co zarabiać, żeby co wydawać. Nie, to trzeba po prostu trzeba coś napisać. No i tak mnie to męczyło, że no jednak podejmowałam te próby pisania. No do szuflady niestety przez wiele, wiele lat. Bardzo się wstydziłam z tym wyjść do ludzi. Ale jesteśmy w momencie, w którym ty osiągnęłaś niesamowity sukces, no, bo znalazłaś też swoją niszę w jakimś sensie, no tak, która okazała się być... tematem, zagadnieniem pożądanym przez czytelniczki i czytelników. Szukałaś swojej drogi. Długo. Napisałaś serię powieści historycznych, których akcja rozgrywała się w Warszawie wieki temu. Tak. Napisałaś tę bardzo osobistą książkę o rzezi wołyńskiej, o twojej rodzinnej historii. Aż tu nagle, pewnego dnia, objawia się nowa twarz Sylwii Ziętek, pisarki, która zaczyna eksplorować dla nas świat francuskiej sztuki, ale z silnym naciskiem na pokazanie zapomnianych postaci, które przyjechały do Paryża z Polski. Na ile fakt, że sama przeniosłaś się wraz z rodziną do Luksemburga, w jakimś sensie z powodu pracy męża? Tak, tak, absolutnie. Sama bym na to nie wpadła na pewno. W jakim sensie to ci pomogło być osobą, która no, weszła w te nowe buty i nagle... ta gwiazda rozbłysła. Dziękuję za to, co powiedziałaś na końcu, ale nie jestem przekonana, ale tak, to jest niesamowite, że życie się układa jednak w taki zaskakujący sposób, no bo tak jak mówiłeś, no ja i tak bardzo mi to wiele lat zajęło, żeby zadebiutować, żeby wydać książki i no one te pierwsze moje powieści, no się nie cieszyły jakimś zainteresowaniem. Ja je też pisałam tak rzeczywiście kradnąc czas, tu małe dzieci, tu gdzieś tam, nie wiem, wypychałam dzieci z mężem na rower, siadałam do komputera, więc to był taki... czas wykradziony, więc jakby nie mogłam robić researchu, nie miałam na to czasu, to były jednak, no to było to, co mogłam w tamtym czasie napisać, to nie było nic wielkiego, nic co dzisiaj bym chciała, czym bym się chciała pochwalić absolutnie, no ale te książki wychodziły, miały jakichś czytelników, no i w pewnym momencie ja rzuciłam pracę, no rzeczywiście użyłam swoich różnych makiawelicznych zdolności i przekonałam mojego męża, że sobie poradzimy finansowo z trójką dzieci, no wtedy jeszcze on nie wiedział, że go pracodawca wyśle za granicę. Rzuciłam pracę i wtedy się zajęłam właśnie tą książką historyczną, Hotelem Varsovie, o której wspominałeś, bo no już ona wymagała takiego gruntownego researchu, chodzenia po różnych archiwach, instytucjach, muzeach i tak dalej. I to mogłam wtedy robić. Natomiast rzeczywiście ta decyzja o przeprowadzce za granicę no spadła na nas tak zupełnie nieoczekiwanie. No właśnie pracodawca męża, który też jest prawnikiem, jak ja, no po prostu go przerzucił, mówiąc tak kolokwialnie, do Luksemburga, gdzie jest siedziba firmy, w której pracuję. Delegował go teraz. Delegował go, tak. Tam, gdzie, tak, tak, oddelegował go. No oczywiście to wszystko no, brzmiało, jakby to miał być jakiś niesamowity awans społeczny i poprawa sytuacji. No, niekoniecznie może się tak zdarzyło. To nie będę wchodzić w szczegóły. Natomiast rzeczywiście to, co mi dał Luksemburg, który sam w sobie jest bardzo, bardzo dziwnym miejscem, bardzo skomplikowanym i generalnie nie polecam życia w Luksemburgu tym, którzy nie chcą, nie są nastawieni na wielką karierę w korporacji, tudzież w strukturach unijnych. To jest świat po prostu dla młodych, jeszcze bardzo ambitnych ludzi, którzy chcą zostać fantastycznymi bankierami, właśnie zrobić karierę w strukturach i tak dalej. No, podobno jest zielono. Bardzo zielono. Zielono i deszczowo. Tak, tak. To jest właśnie taka typowa pogoda. Brak niestety słońca. To jest ten taki główny mankament tego miejsca. Trzeba się suplementować witaminą D3 przez cały rok. Ale ile masz do Paryża stamtąd? No właśnie, ale to był ten główny plus. 2:15 pociągiem, co oczywiście brzmi fantastycznie. No nie do końca jest tak fantastycznie, bo nie zawsze ten pociąg dojeżdża z różnych przyczyn, a no i jest bardzo drogi niestety. To jest naprawdę wysoka, to jest cena biletu lotniczego. No ale w 2:15 rzeczywiście mogę się przemieścić, po prostu wysiąść z pociągu, jestem w centrum Paryża, mogę pojechać rano, wrócić wieczorem, nie muszę tam nocować, co też jest bardzo jakby opłacalne i no bardzo praktyczne, zwłaszcza jak się ma dzieci i jeszcze trzeba się zająć różnymi rzeczami w domu. No warto jednak nocować u siebie, to jest wygoda. No i ten Paryż, ta bliskość Paryża rzeczywiście sprawiła, że nałożyło się kilka rzeczy. Właśnie to, że mogłam eksplorować Paryż, mogłam chodzić tam do różnych instytucji, muzeów, mogłam tam jeździć bardzo wiele razy w ciągu roku. No i też to, że wreszcie się odważyłam też, bo to jakby moja historia to jest taką historią takich różnych etapów dochodzenia do przełamywania pewnych barier, które ja w sobie noszę. To znaczy dosłownie i przenośnie wychodziłaś to sobie? Wychodziłam to sobie. Najpierw sobie wychodziłam w ogóle pisanie, potem sobie wychodziłam to zerwanie z korporacją. Potem i ta sztuka w końcu doszła do głosu, bo tutaj nie mówiłam o tym, ale sztuką się interesowałam od czasów podstawówki. To był dla mnie na początku taki duży, taka ścieżka eskapistyczna, wariant ucieczki od takiej szarzyzny końca lat 80. Ja się wychowywałam na Gocławiu, który był osiedlem w trakcie budowy, gdzie nie było naprawdę skrawka zieleni, bawiłam się na budowie i to było takie bardzo smutne miejsce. Trochę poza tym, jak w Alternatywach 4. Tak, tylko że właśnie w Alternatywach były te elementy komiczne. No u mnie na Gocławiu jakoś tej komedii trochę zabrakło, była raczej taka posępna atmosfera, poza tym sytuacja domowa była też taka mało wesoła z różnych przyczyn. Ja byłam takim dosyć zgnębionym dzieckiem, osamotnionym. Oczywiście literatura to był ten pierwszy mój kierunek, ale nawet literatura już mnie tak nie potrafiła podnieść mocno na duchu. Odkryłam malarstwo, no i to było takie wielkie otwarcie, takie naprawdę, takie oszołomienie kompletne. Chodziłaś do Muzeum Narodowego? Na tak, wycieczki? Chodziłam oczywiście wtedy w Muzeum Narodowym, no głównie to wiadomo, mężczyźni na koniach. Tak, Kossak, Matejko i tak dalej. To kobiet twojemu wtedy tacie nie było. Musiało się podobać. Tak, absolutnie, tak, absolutnie. Jeszcze gdybym właśnie była artystką, która chciała malować żołnierzy na koniach, to jeszcze może by mnie zdzierżył jako artystkę, ale ja szłam trochę w innym kierunku. No pamiętam, że było bardzo mało w Polsce wówczas takiej możliwości obcowania ze sztuką. Była jakaś wystawa na Zamku Królewskim. Pamiętam, zaczęłam wtedy pierwszy raz obraz Gogena i prawie zemdlałam. Było takie silne wrażenie, no jakby ta opcja patrzenia na sztukę tego wielkiego kalibru, te wielkie nazwiska, no to dopiero do mnie właśnie przyszło, kiedy zaczęłam pracę zawodową i miałam po prostu pieniądze, żeby gdzieś pojechać i coś zobaczyć. No tak, a dzisiaj w Paryżu masz to na wyciągnięcie ręki wszędzie. Tak, a dzisiaj też w Polsce jest inna sytuacja, mamy naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ale to zainteresowanie sztuką cały czas gdzieś tam we mnie istniało. Ja oczywiście tą wiedzę jakoś uzupełniałam. Ona z roku na rok stawała się coraz większa i też w jakiś taki naturalny sposób. Bo to jest naturalne pytanie, no kiedy się chodzi po różnych muzeach, no i człowiek widzi same obrazy czy rzeźby mężczyzn, no to się zaczyna zastanawiać, no ale to co, to nie było kobiet żadnej, nie było, kiedyś? Nie było żadnej, tak, żadnej malarki, żadnej rzeźbiarki, żadna niczego nie stworzyła, więc to był taki też naturalny proces, że zaczęłam się interesować sztuką kobiet. Było jej bardzo mało i to tym bardziej mnie jakoś tam skłoniło do poszukiwań. A no właśnie ten moment, kiedy się przeprowadziliśmy do Luksemburga, też był taki dosyć istotny, bo odkryłam wówczas Irenę Reno-Hasenberg. To była taka artystka, zresztą myślę, że do tej pory jest mało znana, ale no dzisiaj jej obrazy no, można chociażby w Lublinie na wystawie Co babie do pędzla aktualnie obejrzeć. Można o niej przeczytać w moich Polkach na Montparnasse, więc to już jest inna sytuacja. A jak ją odkryłaś? No właśnie przypadkiem zupełnie kupiliśmy z mężem taki rysunek na aukcji. Licytowaliśmy inny. Licytowaliśmy taki wykonany przez mężczyznę. Czyli twój mąż też ma w jakimś sensie hopla na punkcie no, sztuki? On tak dopiero czy zaczynał. On zaczynał, nie miał wyjścia i tak naprawdę odnalazł się w formie licytowania, bo to mu się podoba, to jest takie dosyć ekscytujące. Zresztą chodzi o to, żeby oczywiście uzyskać taką cenę bardzo atrakcyjną, no też jakby my nie dysponujemy. Męża pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Nie mamy takich zasobów, żeby sobie pójść na aukcję i po prostu aha, mam ochotę kupić płótno, muter. No nie, to jest po prostu takie wyszukiwanie okazji różnych rzeczy, no jednak w bardzo, bardzo okazyjnych cenach, czy sprzedawanych przez osoby może, które no niekoniecznie są świadome tego, co sprzedają. No to nie będę tutaj teraz opowiadać o tajnikach kupowania polskiej sztuki po atrakcyjnych cenach, to może kiedy indziej. No ale wróćmy do tego odkrycia pierwszego. Tak, i mieliśmy kupić, zabrać ze sobą do Luksemburga jakąś tam pracę polskiego artysty, mężczyzny przedstawiającą Notre Dame. No i ktoś nas przelicytował i wtedy no jak to się nie udało, no to zalicytujmy inny pracę. No i trafiło na Irène Reno taki rysunek, to się nazywa Porte Saint-Denis. W Paryżu jest taki łuk, taka brama jakby wjazdowa. Bardzo ciekawy rysunek, taki dynamiczny, ona miała taką kreskę bardzo nowoczesną, mimo że to powstało w latach 30. zeszłego wieku. Bardzo, bardzo mnie ta kreska i zaintrygowała. I w ogóle nie wiedziałam, kto to jest, no więc oczywiście pierwsza myśl, no sprawdzić, kim była ta kobieta. No i zaczęłam szukać w zasobach internetowych. No i od razu trafiłam na coś, co mnie zaintrygowało, bo były po prostu bardzo sprzeczne informacje. Już wiedziałam, że coś jest nie tak, bo z jednej strony pisano, że Irène Reno-Hasenberg jako Żydówka przeżyła Auschwitz, z drugiej strony, że zmarła w Wałbrzychu, więc już jakby kompletnie wykluczające się informacje, więc to mnie bardzo zafrapowało. Tak, to mnie zafrapowało i to był taki też duży krok. Postanowiłam po prostu szukać źródeł, które by mi pozwoliły ustalić cokolwiek na temat Reno. Ale dla siebie, czy już myślałaś o tym, że już będziesz pisać? Myślałam, bo myślałam w ogóle o biografii Meli Muter już wtedy. Mhm. Myślałam też o biografii Anny Bilińskiej, która była mi bardzo bliska, a wtedy, czy w 2018 roku... To może powiedzmy, stop, tak? Sylwia, bo wchodzimy już do twojego świata i wiem, że możesz mówić godzinami o tym, bo właśnie, jesteś zafascynowana. Nie, w porządku. Powiedzmy, że o Meli Muter i o Bilińskiej i o innych artystkach pisałaś w innych książkach, więc może przypomnijmy ich tytuły. No ale nie, no ja tak za bardzo o nich, znaczy zanim powstały Polki na Montparnasse, to te artystki się przewijały, ale w fikcji. Mhm. Ja je po prostu jakby umieszczałam jako postacie oczywiście historyczne, ale właśnie w hotelu Varsovie, tam Muter występuje, różne artystki gdzieś tam się przewijają i Boznańska gdzieś. Tak, ale to już jest ten moment, kiedy wiesz, w którą stronę cię tak, ale kieruje, jeszcze taka prawda? Byłam właśnie, że nie mam odwagi, mm-hmm. a czy ja umiem napisać non-fiction? No nie, bo ja się uważałam za powieściopisarkę, no i tutaj czy ja się nie skompromituję, no czy ja potrafię. No ja taki mam charakter właśnie, dużo mi czasu zajmują pewne rzeczy. No ale jakoś tam powoli dochodzę do różnych rozwiązań i jakoś jednak, jak patrzę wstecz, no to się okazuje, że jakoś tam jestem sprawcza, tylko po prostu to wszystko trwa bardzo długo, a jestem niecierpliwa, więc duży taki konflikt wewnętrzny. Ale na pewno Polki na Montparnasse to jest ta książka, gdzie o tych kobietach piszesz. Tak, i to był taki przełom, muszę powiedzieć, i dla mnie osobisty, no bo to była moja pierwsza właśnie książka non-fiction. I taka stricte biograficzna. Ja wcześniej pisałam dużo tekstów biograficznych, które były w internecie, miałam blog swój, więc jakby troszeczkę już zasmakowałam tego pisania o prawdzie, o prawdziwych osobach, no ale to już była poważna no, publikacja w poważnym wydawnictwie Agora. Dużo stresu i nie wiedziałam, jak to zostanie przyjęte. I to był 2021 rok i akurat tak się fajnie złożyło, że w tym samym roku była wielka wystawa Anny Bilińskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ja pisząc książkę nie miałam pojęcia, że taka wystawa będzie. Ona była przygotowywana 10 lat, no ale tak się złożyło, że akurat nastąpił takie kliknięcie. Czasem los sprzyja. Tak, i tutaj los mi ewidentnie sprzyjał i się okazało, że że trafiłam, no trafiłam po prostu w dobry czas, w taki czas, kiedy to zainteresowanie sztuką kobiet naprawdę w Polsce no zaczęło być takie bardzo, bardzo silne. I to wśród kobiet, zwłaszcza zainteresowanie herstoriami, ale właśnie to odkrywanie jakby malarek, o których, no właśnie, niby Bilińska wisiała, obrazy jej wisiały w Muzeum Narodowym od X lat, ale ona była kompletnie nieznana. Nawet jakby data śmierci Bilińskiej podawana czy w Wikipedii, czy nawet w różnych publikacjach muzealnych była nieprawidłowa. No, więc okazało się, że nawet takie podstawowe rzeczy są konieczne do zweryfikowania i rzeczywiście o Bilińskiej nikt książki wcześniej nie napisał przede mną. Gdzieś tam się pojawiała w jakichś takich tekstach internetowych, prasowych, ale no moja książka była takim pierwszym przybliżeniem jej biografii. I rzeczywiście to bardzo się, no mogę tak to powiedzieć, no bo się sporo sprzedało egzemplarzy, no bardzo się spodobało. A potem tylko one. A potem jeszcze była Lunia i Modigliani, taka moja powieść osadzona też na Montparnasse, oparta na faktach, bo na historii z kolei Leopolda Zborowskiego, to był polski marszant, który na Montparnasse właśnie odkrył Modiglianiego, jakoś go tam utrzymywał przy życiu, bo Modigliani miał bardzo duże tendencje autodestrukcyjne, no i później się opiekował jego spuścizną, odkrył też Sutina. No i taka opowieść właśnie prawdziwa o Modiglianim i jego więzi z Polką, z Lunią Czechowską, której namalował 14, co najmniej 14 portretów. No taka historia dosyć enigmatyczna, bo tak do końca nie wiadomo, co między nimi było. Czy to był taki stricte romans, czy to była miłość, czy to była jakaś relacja seksualna. Tego do końca nie wiadomo, więc to był taki materiał na jednak, żeby sobie pofolgować wyobraźni. No i później tylko one. Znaczy przerwałam też pracę nad Szkołą Paryską, czyli nad tą książką, która teraz się ukazała. Blask Montparnasse. Tak, bo ją pisałam w zasadzie już od momentu, kiedy pisałam Polki na Montparnasse. To wtedy zaczęłam już gromadzić materiały, już wtedy zaczęła powstawać ta odrębna publikacja o Szkole Paryskiej. No ale tylko one, to mi się wydaje, że to była dosyć ważna książka, jest chyba ciągle ważna pod kątem jednak feministycznej historii sztuki u nas, bo no jest sporo publikacji zagranicznych, zwłaszcza tych anglojęzycznych, jeśli chodzi o takie przybliżenie, no właśnie, historii sztuki widzianej może nie z perspektywy białego, heteroseksualnego mężczyzny, tylko no zupełnie z innej, ale u nas jeszcze troszeczkę tych publikacji brakuje i zresztą widać, że te tematy są cały czas bardzo, bardzo emocjonujące dla wielu ludzi. Ja ciągle się, że tak powiem, toczę potyczki internetowe, dzień w dzień w zasadzie. Dzisiaj też to robiłam z różnymi osobami, paniami, które bardzo bronią patriarchatu. To jest nawet niesamowite, że kobiety są bardziej bojowe na tym polu niż panowie, ale też z panami, którzy mają właśnie takie opinie typu Muter nie dorastała Kossakowi do pięt. To jest jedna z moich ulubionych opinii, która się przewija, komentarz. Więc jeszcze jest dużo do zrobienia. Ale powiedz, bo o Oldze Bozańskiej to były książki, to jest taka postać najbardziej rozpoznana i też najlepiej zapamiętana. Ty w swoich kolejnych książkach piszesz o tych artystkach, które istniały, funkcjonowały, zostawiły po sobie mnóstwo śladów, ale ani w Polsce, ani we Francji raczej nie są w tym pierwszym szeregu zapamiętanych, ważnych postaci. Dlaczego tak jest? No to się składa wiele, wiele przyczyn. No, jakby zaczynając od tego, że jakby kobiety, które wchodziły na ścieżkę artystyczną, czy pod koniec XIX wieku, właśnie jak Olga Boznańska, czy na przełomie wieków, Mela Muter, czy na początku XX wieku, jak bardzo wiele artystek, o których pisałam, no one musiały naprawdę wiele poświęcić. Ja wiem, że to jest taki troszeczkę truizm, ach, kobiety poświęcały bardzo wiele, żeby zajmować się sztuką, ale kiedy się analizuje te życiorysy i się jakoś głębiej wchodzi w tą materię taką biograficzną, no to widać, że przede wszystkim nie udawały się związki głównie damsko-męskie, tak? To po prostu nie wychodziło tym artystkom. No jakby z różnych przyczyn, ale bardzo wielu też partnerów tych artystek nie radziło sobie na przykład z ich sukcesami. No, Tak było w przypadku męża Meli Muter. Michał Muter-Milsz, że on miał takie zadatki na literata, pisał też wiele i powieści, i książki encyklopedyczne, no ale nigdy jakby tej ani sławy nie zdobył, ani nawet uznania, nawet w wąskim kręgu. No po prostu, nie chcę powiedzieć, że był nieudacznikiem, ale no, był zwyczajnie zazdrosny. Zresztą ta sama sytuacja była w przypadku Stryjeńskiej i Karola Stryjeńskiego. On był zwyczajnie zazdrosny, zawisny o to, że jego partnerka miała wielki talent, że odnosiła sukcesy. Mało który mężczyzna sobie z tym wówczas radził. Często też były takie sytuacje właśnie, że... Nie wiem, czy to jest tylko czas przeszły. Znaczy dzisiaj jest na pewno lepiej, bo też jak rozmawiam o tego typu sytuacjach, no to no, czasami mi koledzy podpowiadają, no a nie, ja to znam taką artystkę bardzo znaną, a jej mąż to, żeby ona mogła być artystką, to został drwalem. I po prostu pracuję jako ten drwal i to ja się zawsze strasznie cieszę, jak słyszę takie opowieści, ale tak, ale to jest ciągle, wydaje mi się, margines, więc jakby te związki się nie udawały, a konsekwencją było tak, albo brak potomstwa, albo na przykład perturbacje związane, tak na przykład ten z Stryjeńskiej, tak, kiedy ona jakby bardzo długo nie zajmowała się swoimi dziećmi i później te relacje były bardzo trudne, nigdy już to nie były takie relacje stricte bliskie między, jakie powinny być między matką a dziećmi, zwłaszcza z jej córką Magdą. Albo te dzieci, na przykład Malarek, przedwcześnie umierały z różnych przyczyn, albo w ogóle były bezdzietne te artystki. No i kiedy odchodziły, to zwykle odchodziły, umierały w bardzo wielkim osamotnieniu, w trudnej sytuacji materialnej i po prostu nie było nikogo, kto zadbałby o ich spuściznę. I to jest taka dosyć trywialna często sprawa. Często ją wyprzedawały, żeby przeżyć. Tak, albo wyprzedawały, albo często były też takie sytuacje, że po prostu kiedy one umierały na obczyźnie, czy gdzieś tam w Paryżu, czy pod Paryżem, czy na południu Francji, bo tam też wielu artystów się jakby pod koniec życia ulokowało, no to często te rzeczy ich osobiste trafiały po prostu na śmietnik. Albo przypadek Estery Karp, która większość życia we Francji spędziła w szpitalach psychiatrycznych. Znaczy z jednej strony dzięki temu się uratowała jako Żydówka, bo wtedy w czasie II wojny światowej po prostu no w jakiś sposób kamuflowano takie osoby i ona przetrwała będąc w tym szpitalu psychiatrycznym. No ale kiedy ją zabrano, no to po prostu wszystkie jej rzeczy osobiste wylądowały na śmietniku. I jakiś tam zegarmistrz, jej sąsiad bulwaru Saint-Germain, po prostu wyciągnął coś z tego śmietnika, bo uważał, że no może kiedyś to jednak będzie miało jakąś wartość. I dzisiaj niewiele wiemy na temat prywatnego życia Estery Karp. I tak było w bardzo wielu przypadkach, czyli brak materiału, brak źródeł. Poza tym prace kobiet przez wiele, wiele lat no, były traktowane jako mało wartościowe, po prostu. Ja nawet, to jest wstrząsające, ale ja nawet miałam taką rozmowę z panią, z kolekcjonerką, już taką panią naprawdę zaawansowaną wiekowo, dobijającą do setki, która mieszka w Paryżu z mężem od bardzo, bardzo wielu lat i zgromadzili no, wspaniałą kolekcję właśnie prac stworzonych przez Polaków. No i pytałam się, no właśnie, a jakie mają w kolekcji prace Polek? A ta pani mówi, że oni nie kupowali w ogóle, ani w ogóle nie zbierali prac Polek, no bo jakby to nigdy nie była inwestycja, to znaczy to nigdy prace kobiet nie były uważane za jakąś lokatę kapitału. To po prostu nie interesowało kolekcjonerów, prezentowało znikomą wartość, więc jakby po co sobie przestrzeń zabierać. No więc jakby mają mnóstwo obrazów, ale to znaczy, są obrazy mężczyzn. Mogły to być prace równie piękne, ale fakt, że pędzel tak trzymała w dłoni kobieta, obniżał jego tak wartość. I tak? To oczywiście dzisiaj też to jest tak. Ja bardzo śledzę uważnie te różne doniesienia z rynku sztuki i polskiego i zagranicznych. Dzisiaj też jest tak, że prace kobiet są dużo mniej warte na rynku sztuki, na rynku aukcyjnym niż prace mężczyzn. Poza tym wielkie muzea prestiżowe dużo częściej kupują no ciągle prace mężczyzn i dużo więcej pieniędzy na nie przeznaczają, więc jakby to wyrównanie, jeśli chodzi o jakby stricte rynek sztuki, rynek handlu sztuką, to się absolutnie nie wyrównało. No a co tu mówić o tym, jak to wyglądało 100 lat temu? Więc te prace nie przedstawiały wielkiej wartości. Poza tym pod względem badawczym jakby też kobiety no, specjalnie nie wzbudzały zainteresowania. To też można zrozumieć. No po prostu łatwiej było zrobić doktorat i też się doktoryzować i zyskać jakieś uznanie, pisząc, nie wiem, chociażby 10. doktorat o Tadeuszu Makowskim, a nie wygrzebywać nikomu tam nieznaną jakąś artystkę, która miała swoje 5 minut sławy w latach 20., ale potem po prostu nikt o niej nie słyszał, jeszcze niewiele o niej wiadomo. I po prostu też, jeśli chodzi o rynek historii, znaczy o rynek, o w ogóle o historię sztuki, o prace naukowe, nie było zainteresowania kobietami. No jakby tutaj nie ma się co też krygować. No, tak jak mówiłeś, Boznańska to była chyba pierwsza taka Polka, która się przebiła jeszcze, jeśli mówimy w ogóle o tym dyskursie naukowym, o zainteresowaniu historyczek, historyków sztuki, ale to też są tak naprawdę lata dopiero 90. Nam się wydaje, że Boznańska to była po prostu od, nie wiem, kilkudziesięciu lat taka uznana i była w kanonie. No nie. Tak naprawdę pierwsza indywidualna wystawa Boznańskiej odbyła się w Zachęcie w 2005 roku. Pamiętam, bo się urwałam z pracy, żeby obejrzeć. Miałam małe dzieci, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby iść wieczorem. I pamiętam, że wtedy też jakby odkryłam Boznańską, bo owszem, ona gdzieś tam funkcjonowała, ale na jakimś tam naprawdę marginesie historii sztuki. Ten proces przebiega bardzo powoli. Ja mam nadzieję, że w tej chwili już jest, no jest Stryjeńska w tym kanonie. Mam nadzieję, że jest Bilińska, ale nie jestem przekonana tak naprawdę. A kiedy stałaś się kolekcjonerką? Właśnie to się zaczęło wraz z tą naszą przeprowadzką rodzinną do Luksemburga. Zaczęliśmy wtedy, no jednak Francja daje po prostu dużo większe możliwości zakupu dzieł sztuki, ja mówię oczywiście o pracach Polaków, Polek, niż te aukcje, które tutaj mamy na miejscu. No jakby może to nie wypada tutaj dokonywać tego typu rozróżnienia, ale prawda jest taka, że jeszcze kilka lat temu no można było kupić, no ja naprawdę kupiłam zniszczone co prawda, ale płótno, obraz Olej na płótnie Niny Aleksandrowicz, takiej artystki, no mało znanej, ale zaliczanej do szkoły paryskiej, która wiele lat spędziła we Francji, teraz też jej obrazy można zobaczyć w Lublinie, za 200 euro. No to jakby za tyle, no niestety nie kupimy obrazu stuletniego na tych różnych aukcjach oficjalnych, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Sopocie. I ciągle jednak ta różnica cenowa jest bardzo duża, zwłaszcza jeżeli wie się troszeczkę jak negocjować. No my też się tego z mężem trochę uczyliśmy. Mąż się bardziej wkręcił niż ja w samą tą techniczną, że tak powiem. Tak, ja to klikam bez opamiętania. No on troszeczkę bardziej panuje nad finansami, więc raczej rzadziej mnie dopuszcza do kupowania. Ustalamy wcześniej, jakie mamy limity i się tego trzymamy. Ale rzeczywiście, no teraz już coraz rzadziej, ale gdzieś tam się trafiają jeszcze te przysłowiowe takie znaleziska na strych, czy bardziej w piwnicach, bo często jest tak, że ludzie we Francji no nie mają pojęcia, no, odziedziczą na przykład dom po kimś i mają tam mnóstwo obrazów, no właśnie podpisane, jakaś Halicka, no Halicka to jest jeszcze w miarę duże nazwisko, ale właśnie no Renault, czy Aleksandrowicz, czy Piramowicz i tak naprawdę dla osób niezorientowanych, no to jest kompletnie takie nazwisko nic nie mówiące i potem potrafią taki obraz sprzedać bardzo tanio. Podałaś tyle nazwisk. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczek i słuchaczy to też są osoby mało znane, więc można już googlować w sieci albo... Można kupić książkę, sięgać przeczytać. Po książki Sylwii Ziętek. Zresztą pożyczyć. Blask Montparnasse mam dla Państwa. Teraz chętnie rozdam. Można do mnie pisać książki @polskieradio.pl. Tutaj są artyści polscy nie tylko opisani w tej książce opowieści o szkole paryskiej, ale jeszcze wracając do twojej kolekcji, z którego obrazu jesteście najbardziej dumni? No nie chcę powiedzieć, że zmanipulowałam małżonka, ale miałam takie pragnienie, żeby na 20. rocznicę ślubu, żebyśmy spróbowali zalicytować akwarele Meli Mutter. Ja bardzo marzyłam o jakiejś pracy Mutter, no na olej, no nie stać mnie, no olej to jest kwota powyżej 100 tysięcy, no, nawet milion złotych. Te obrazy kosztują, więc nie mam takich możliwości, ale chociaż tą akwarelę, która i tak była droga. No i mąż się tam zagalopował w trakcie tej aukcji i kupił. I to jest dwustronna akwarela, ona w tej chwili jest prezentowana w Lublinie na tej wystawie, o której mówiłam, zresztą bardzo zachęcam. Ponad 500 prac polskich artystek na zamku w Lublinie, Muzeum Narodowe. Co babie do pędzla. I tak tam jest ile waszych prac na tej wystawie? 12, do was należących. 12 zdaje się, tak. To jest ogrom, ta wystawa jest ogromna i jest to wydaje mi się duży sukces, że powstała. I tutaj Muzeum Narodowe no rzeczywiście się postarało, bardzo się z tego cieszę, także ogromnie zachęcam. Chyba od początku października trwa ta wystawa. jestem dumna z tej akwareli, bo ona jest dwustronna. To znaczy, to często artyści po prostu nie mieli środków na materiały malarskie, więc Mutter generalnie zdarzało jej się, że malowała dwustronnie, ale ta akwarela jest niesamowita, bo z jednej strony jest uliczka w Carpentras, to jest takie miasteczko w Prowansji, urocze. Zresztą byłam w tym miasteczku, szukałam tego kadru, który jest namalowany przez Mutter. Państwo znajdziecie zdjęcie tej pracy. Właśnie jedna strona jest w Polkach na Montparnasse, a druga strona jest w tej nowej w Blasku Montparnasu. Niestety już jakby tego kadru nie można odnaleźć, bo to była dzielnica żydowska, która została zburzona, ale miasteczko przepiękne, słynie z truskawek doskonałych. Natomiast po drugiej stronie Mutter namalowała krowy. I ten rysunek jest naprawdę mistrzowski. Te krowy są fantastyczne. Właśnie te krowy są wyeksponowane w Lublinie, także zachęcam. To na koniec mam do ciebie pytanie osobiste. Czy masz takie poczucie, że tymi książkami, swoimi prywatnymi badaniami, poszukiwaniami, teraz użyję kolokwialnego słowa, przepraszam, ale odwalasz część roboty za polską szkołę, być może za ASP, za te wszystkie ośrodki, które być może powinny nie tylko tym, którzy chcą być artystkami, artystami taką wiedzę wtłaczać do głów, ale w ogóle, że świadomość istnienia niegdyś tak wspaniałych artystek, no to powinien być element wiedzy ogólnej. No tak, to jest dosyć trudne pytanie i jakby nie wypada mi na nie odpowiedzieć twierdząco. Ja nie jestem historyczką sztuki. Znaczy skończyłam, 2 lata się uczyłam ISPANIE w Polskiej Akademii Nauk Historii Sztuki Nowoczesnej. Ale opowieścią o ocenie prac, tylko tak. Raczej to jest przypominanie życiorysów. Tak, no oczywiście, no tak jak wspominałam wcześniej, ten problem tego nieistnienia artystek jest wielowątkowy i jeśli chodzi o naukę, no właśnie, no przez wiele, wiele lat po prostu artystki nie były przedmiotem zainteresowania. Zajmowanie się kobietami nie wiązało się z żadnym prestiżem i mało kto chciał to robić. Oczywiście były badaczki, które tą pracę pionierską wykonywały, tylko że właśnie, no jakby w przestrzeni naukowej to wszystko odbywa się inaczej, ponieważ no, trzeba mieć granty, trzeba mieć rozpisane całe programy, całe jakby zagadnienia badawcze. Są oczywiście panie, które to robią, głównie panie. No jest Marta Chrzanowska-Folzer, która śledzi na przykład te artystki w Prowansji, na południu Francji, stara się badać. Jest trochę tych badaczek. Oczywiście jest profesor Sosnowska, która też bardzo dużo zrobiła dla takiej feministycznej historii sztuki w Polsce. Osobom takim jak ja z jednej strony jest łatwiej, no bo robimy to dlatego, że chcemy, tak? Ja też nie jestem sama. Z pasji, no bo ja chcę, bo właśnie, bo mi się chce pojechać do Paryża i chodzić tam po prostu godzinami, wydeptywać te ścieżki i chodzić do różnych instytucji i pytać i prosić i tak dalej. Z drugiej strony za mną właśnie nikt nie stoi, nie stoi za mną żadne muzeum, nie stoi instytucja. To nie jest tak, że ja idę na przykład, proszę o materiały i mówię, że działam w imieniu tutaj, nie wiem, jednostki takiej czy muzeum takiego i często jestem traktowana, zwłaszcza jeszcze zanim wyszły Polki na Montparnasse, no byłam traktowana tak, no dosyć pogardliwie. I to nie będę tutaj się żalić, ale były to sytuacje dosyć przykre, kiedy po prostu odmawiano mi pomocy, takiej elementarnej, znaczy pomocy. Odmawiano mi w ogóle podzielenia się materiałami, które na przykład należą do instytucji państwowej. W zasadzie się nawet czasami nad tym zastanawiam, czy tej sprawy nie nagłośnić, bo to jest szerszy temat i uważam, że w Polsce, jeśli chodzi o traktowanie takich badaczy, takich ludzi jak ja, to jest to trudne zagadnienie. We Francji to wygląda inaczej. Ja idę do muzeum, czy idę do Instytutu Sztuki. Tam jest taka kategoria odrębna. Właśnie ja nie jestem pracownikiem naukowym, czy nie jestem pracownikiem instytucji, ale jestem chercheuse, czyli taką poszukiwaczką. Mhm. Czyli można być takim poszukiwaczem i to już jakby predestynuje do tego, że instytucja zajmuje się takim człowiekiem w sposób poważny. Czyli jak ja proszę o udostępnienie mi... Czyli nie mają cię za świra. Tak, dokładnie. Albo w ogóle mnie za przeproszeniem nie... Jakby to ładnie powiedzieć. Nie deprecjonują twojego zainteresowania. Czyli jak ja proszę o to, że chcę mieć dostęp do dokumentów, do listów, no to mi to udostępniają. No u nas to wygląda zupełnie inaczej, bo jeżeli za mną właśnie nie stoi instytucja albo pani jakaś ważna, ważny pan mnie nie poleci... No to jest z tym pewien problem. Znaczy przy Polkach miałam naprawdę trudne momenty. Teraz jest trochę łatwiej, no bo wiele osób jakby zna moje nazwisko z tego świata naukowego też. Czasami jestem to traktowana tak z lekką pogardą, że to jest jakaś pani, która pisze przecież książki popularne. Zresztą w ogóle dla naukowców jakby tak zwany czytelnik, szeroka publiczność czytelnicza, no to w ogóle nie jest żaden wyznacznik. Świat naukowy nie tworzy przecież swoich treści dla tak zwanych zwykłych ludzi, tylko to w ogóle nie jest ten cel. No a ja jednak piszę dla czytelniczek, dla czytelników, dla wszystkich takich ludzi, którzy po prostu chcą czegoś się dowiedzieć, pójść do muzeum. Ludzie, to jest nazwa tej audycji. Dla właśnie, ludzi książki pisze Sylwia Ziętek. Przypomnę, że Blask Montparnasse można zdobyć, książki małpapolskieradio.pl. Mówiłaś o tym, że nikt za tobą nie stoi. Ja myślę, że stoją za tobą czytelniczki i czytelnicy. Tak, teraz to bardzo My czuję. Za tobą też stoimy, bo Dziękuję. Rozmawiamy o tym i czekamy na kolejne opowieści, a twoja historia jest tak naprawdę bardzo ludzką opowieścią o uporze. Że dziewczyna z domu pełnego traum, córka pułkownika, który najchętniej by ją wysłał do wojska, gdyby była chłopcem, teraz spełnia swoje marzenia, jeździ do Paryża, chodzi ścieżkami nieżyjących już artystek, artystów Występuje i pisze o tym książki. W programie trzecim Polskiego Radia. W audycji Ludzie. Sylwia Ziętek, przez EN pisana. Dziękuję. Była państwa i moją gościnią Filip Wolski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trójka.